zit hier met iemand van de Teenage Titch. En dat is wel sticker, hè? Huh? Die sticker had jij ontworpen. Welke? Deze. Nee, die is van Rogier. Oh ja, wat is een platteboel sticker? Die gele, dat is van Rogier. Dat was, ja, dat was een drummer vroeger. Ah, okay. Die deed ook veel voor de Okkie, veel graphics maken, oh, veel posters en zo. Oké. Okay. Maar ja, we zitten hier met de Pattenpoel smaaktest. Het is een speciaal drankje. Wat kun je vertellen wat dit is? Het is port met grapefruitsap. Port met grapefruitsap. Ongeveer half half. Wat voor port en wat voor... Ja, eigenlijk maakt dat niet uit hoor. Oh, maar any port in dit geval en, witte port met rode grapefruitsap. Ja, oh ja, een beetje kleurenmix. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, want je kan het zelf niet drinken. Maar heeft het als combi set ook een naam? Of, Nee. Ik heb het zelf bedacht, maar ik heb nog geen naam gegeven. Oh, maar dat is toch wel belangrijk voor de pattenpoel smaaktest. Dat we kunnen zeggen wat het precies is. Want anders kunnen we het niet vastleggen. Nee. Nou, pattenpoel smaaktest van drank X. Grepo. Grepo. Grepo. Grepo. Klinkt wel toch? Ja, is wel goed. Pattenpoel smaaktest. Grapo. Of port grey. Nou, nee. Maar een grapo. Grapo. The power of a lifetime. Ah, het staat wel dikt heel makkelijk achterover. Je hebt amper in de gaten dat je alcohol aan het drinken bent. Oh, hij is al op. Sterker nog, het lijkt net alsof je grapefruitsap aan het drinken bent. Ja, dus die is geslaagd. Test is geslaagd. Weer een zegening voor de woensdag. Ja, zo is het maar net.